Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 13 grudnia. Czas rozpocząć audycję informacyjną w radiu Kontestacja pod tytułem Tydzień w sieci. Witam wszystkich Grzesiek Est Kosiorowski. Trwający na swoim stanowisku mimo ciężkiego przeziębienia, wywołanego niewątpliwie efektem cieplarnianym. Ze względu na to audycja dzisiaj trochę skrócona, postaram się nie za dużo gadać. Raczej zachęcam do samodzielnego zapoznawania się z informacjami. Wszystkie linki znaleźć można na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam wejść również z zakładki po prawej stronie głównej strony kontestacji. Jeśli słuchasz tego o godzinie 20 w poniedziałek, czyli o właściwej porze nadawania tej audycji, to przynajmniej jeden z autorów informacji, a więc ja, Wiktor albo Hawker, postaramy się być na czacie i odpowiadać na ewentualne pytania. Jeśli ktoś chce w czymś pomóc, zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com, a najlepiej do zajrzenia na forum kontestacji, gdzie w odpowiednim wątku opisałem, co można zrobić, by tej audycji pomóc. Oczywiście w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagali w tym tygodniu, zwłaszcza przysyłając newsy, bądź je nagrywając. Co by tu jeszcze? Aha, no audycja jest o wydarzeniach teraźniejszych, ale data jest tak symboliczna, że warto przypomnieć sobie parę słów z przeszłości. Oddajmy głos osobie bardziej znanej. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Rodacy, będziemy oczyszczać wiecznie żywe źródła naszej idei z deformacji i wypaczeń. Chronić uniwersalne wartości socjalizmu, wzbogacając je stale o narodowe pierwiastki i tradycje. Na tej drodze socjalistyczne ideały stawać się będą bliższe większości narodu. I tak dalej nawijał pan Jaruzelski 19 lat temu. Warto o słowach tego człowieka pamiętać, a już tym bardziej nie warto zapominać słów, którymi odpowiedział mu anonimowy autor, reprezentant zwykłych ludzi. Przebrzydła szumowino, pachołku moskiewski, ty farbowana świnio, marszałku kurewski, chamie zbuntowany, zatęchła sklerozo, gnoju zasmarkany, ty zdrajco, zomozo, gnido zażygana, jadowita mendo, ty kukło gówniana, kacapski przybłędo, tchórzu zafajdany, ropiejący strupie, padalcu rozdeptany, ty wrzodzie na dupie, ty diabelskie łajno, ty głupi żołdaku, ty kurwo sprzedajna, ty ruski zupaku, wypierdku Breżniewa, ty ślepy pedale, kurduplu tempogłowy, ty głupi bęcwale, sukinsynie śmierdzący, pluskwo zasuszona, w rzodzie ropiejący, ty małpo zielona, ty strachu na wróble, zboczony sadysto, Judaszu za ruble, ty ruski marksisto, ty pało gumowa, nędzny okupancie, zakało narodu, złamany palancie, cuchnący pierdzielu, pełzająca listo, ponury skurwielu, czerwony faszysto, ty sługo kremlowy, lokaju sowiecki, ty zbóju wojskowy, pomiocie radziecki, ty mówco obłąkany, nadęty bufonie, za naród sprzedany, piekło cię pochłonie. No, wystarczy tych może wzruszeń artystycznych. Tym miłym akcentem przechodzimy do właściwych wiadomości. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Zaczynamy od wiadomości krajowych i to od razu od wiadomości pozytywnej. Portal Gazeta Prawna napisał, że rząd wycofał się z pomysłu, aby urzędy skarbowe mogły swobodniej podsłuchiwać przedsiębiorców niż policja przestępców. A o tych planach wielkiej inwigilacji firm mówiłem niedawno. Do wycofania się rządu z kontrowersyjnych zapisów doszło na posiedzeniu Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ciągle nie wiadomo, jak wygląda kwestia drugiej niejasności, związaną z tym, że działalność skarbówki ma kontrolować Sejmowa Komisja Finansów, w której zasiadają posłowie bez certyfikatu dostępu do tajemnicy państwowej. Z tego powodu o działalności wywiadu skarbowego nie mogą się niczego dowiedzieć. Kontestacja. Hasłem przewodnim kilku kolejnych newsów będą rozmaite daniny, które prawie że dobrowolnie składamy państwu bądź też państwowym firmom. Puls Biznesu dotarł do propozycji przyszłorocznych stawek dla przewoźników przygotowanych przez Ministerstwo Skarbu. Zgodnie z nimi najwyższa stawka e-myta dla ciężarówek ma wynieść 53 grosze za kilometr. Dla części firm będzie to oznaczać nawet 7-krotną podwyżkę. Najwięcej zapłacą właściciele pojazdów emitujących najwięcej spalin. Takie auta stanowią od 70 do 90% floty transportowej. 1 lipca przyszłego roku elektroniczne opłaty za korzystanie z dróg zastąpią dotychczasowe winiety. Kontestacja. Powtórka z PRL-u. Urzędnicy państwowi zarządzają. Drożeje prąd, tanieje gaz, drożeje chleb, tanieją lokomotywy i tak dalej. W tym momencie może te pierwsze dwa newsy są najistotniejsze. Czyli po pierwsze, Urząd Regulacji Energetyki chce jak najszybciej zatwierdzić wnioski dotyczące taryf energii elektrycznej podwyższających ceny prądu, aby mogły one obowiązywać już od 1 stycznia. Jeśli wnioski taryfowe uzyskane od przedsiębiorstw obrotu energią zostaną zatwierdzone w grudniu 2010, to Polacy od 1 stycznia zapłacą wyższe rachunki za prąd. Jednocześnie od 1 stycznia będziemy mogli się cieszyć z kilkuprocentowej obniżki cen gazu. Będzie to następstwo wniosku złożonego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Niższa taryfa będzie obowiązywała do 31 marca 2011 roku, a co nastąpi po tym terminie, nie wiadomo. Obie informacje podał branżowy portal energetyczny WNP. Portal niezależna.pl za dziennikiem Gazetą Prawną informuje, że w 2011 roku w wielu polskich miastach wzrosną podatki od nieruchomości. Na maksymalne stawki podatków proponowane przez Ministerstwo Finansów zdecydowały się m.in. Warszawa, Poznań czy Gdańsk. Podatek od budynków lub ich części mieszkalnych wyniesie tam od stycznia 67 groszy za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie Kontestacji Radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Jak podaje portal many.pl, zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT i transporcie drogowym, przedsiębiorcy będą ograniczeni co do odliczeń VAT przy zakupie samochodu. To nie jedyna uchwalona zmiana. Firmy stracą możliwość odzyskiwania podatku od wartości paliwa, które tankują do swoich aut. Za uchwaleniem tych zmian głosowało 230 posłów, przeciw było 145, 38 wstrzymało się od głosu. Jak obliczył portal many.pl, każdy, kto ma samochód zarejestrowany na firmę, w przyszłym roku straci średnio 1700 zł. Portal ten przygotował też fantastyczny raport, który bardzo gorąco polecam, podsumowujący dokonania obecnego rządu w zakresie podwyższania podatków i opłat. Lista jest naprawdę imponująca, a konkretne obliczenia dające wiele do myślenia. Many.pl przygotował też specjalną stronę, na której internauci mogą wyrazić swój sprzeciw wobec takich pomysłów naszych decydentów. Hasło brzmi: nie dolewajcie VAT-u do baku. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Portal Rzeczpospolita poinformował, że rząd przygotował projekt ustawy o porządku i czystości w gminach. Według niego administracja gminna ma dostać prawo do kontrolowania nie tylko firm, ale też prywatnych właścicieli nieruchomości. Kontrolowana ma być domowa gospodarka śmieciami. Pracownicy urzędu gminy lub straż gminna z rzeczoznawcami mieliby możliwość wejścia na prywatną posesję, dokonania oględzin terenu i wykonania zdjęć. Powinni tylko wcześniej powiadomić właściciela. Nie za bardzo wiadomo, co konkretnie wolno byłoby sprawdzić. Ustawa mówi ogólnikowo, że nieruchomości, obiekty i ich części, na których prowadzi się zbieranie odpadów komunalnych. Eksperci analizujący projekt nie są zgodni na przykład co do tego, czy kontrolujący będą mogli wejść do domu i sprawdzić, w jaki sposób segregujemy odpady. Co ciekawe, ustawa nie przewiduje możliwości skorzystania ze sprzeciwu, jaką daje firmom ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ja! Słuchajcie kontestacji! I dla odmiany choć trochę pocieszająca wiadomość. Rząd przygotowuje drugą część pakietu deregulacyjnego. W tym pakiecie przewidziane są rozmaite ułatwienia w obowiązkach przygotowywania przez firmy danych statystycznych dla różnych urzędów. Wyraża się to popularnym hasełkiem oświadczenia zamiast zaświadczeń. Druga istotna zmiana w pakiecie to zniesienie limitów dostępu do niektórych zawodów. Na przykład chodzi tu o maklerów czy pośredników nieruchomości. Dotąd do wykonywania tych zawodów potrzebne były licencje. Jako, że prace nad ustawą są we wstępnej fazie, nie ma co tutaj zanadto wchodzić w szczegóły, zwłaszcza, że prace nad pierwszym pakietem trwały 2 lata. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. A polska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie napadu na kantor Józefa B., do jakiego doszło 7 stycznia bieżącego roku. Akt oskarżenia przeciwko 3 uczestnikom napadu został już skierowany do sądu wcześniej i już 9 listopada 2010 roku zapadł wyrok w tej sprawie. Sprawcy dostali odpowiednio 4, 2,5 oraz 3,5 lat pozbawienia wolności. Wyrok jednakże nie jest jeszcze prawomocny. Śledztwo ciągnęło się jednak dalej, ponieważ prokuratura musiała zbadać granice przekroczenia obrony koniecznej przez Józefa B., który sam wymierzył sprawiedliwość, broniąc się skutecznym strzałem z pistoletu przed 4 z napastników. Ostatecznie prokuratura uznała, iż pan Józef B. przekroczył granice obrony koniecznej, nie jest jednak winny, ponieważ bronił się będąc pod wpływem stresu oraz w sytuacji zagrożenia własnego życia. Co zwalnia od winy w przypadku przekroczenia granicy obrony koniecznej. Jest to więc lekcja dla tych, którzy będą bronić się w przyszłości przed bandziorami, by bać się o swoje życie, gdy do nich strzelamy. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Policjant z Białogardu w zachodniopomorskim wystawił sobie mandat na kwotę 20 zł. Nie był to przejaw skrajnego antyhipokryctwa. Wynikało to z przymusu, jaki nałożył na policjantów naczelnik Wydziału Prewencji. Będą ponosili konsekwencje służbowe, jeśli nie nałożą przynajmniej jednego mandatu na służbie, pisze portal policyjni.pl. Policjant 3 grudnia po odbyciu spokojnej służby, nie odnotowując żadnych wykroczeń, zaaplikował sobie sam mandat. Autoomandatowania dokonał, ponieważ nie chciał mieć nieprzyjemności na służbie. Plotka głosi, że w warszawskiej drogówce też zabroniono pouczania i zobowiązano policjantów, żeby przy każdej okazji wlepiać mandat. Ponoć 80% mandatów tam wypisywanych jest bezpodstawnych. Wielka szkoda, że problem biurokratyzacji dotyka tak ważnych instytucji w państwie jak na przykład policja. Niemniej mam nadzieję, że politycy wzięliby przykład z białogardzkiego policjanta i na przykład sami na siebie nałożyli podatek. Słuchacie kontestacji. To podatek dochodowy. Nie, to podatek od darowizny. Nie, to super stawka VAT. Tak jest, proszę Państwa, od 1 stycznia 2011 roku w Polsce będzie obowiązywać m.in. super stawka VAT. Wynika to ze wszystkim znanej podwyżki VAT. Ministerstwo postanowiło, że 2 nowe stawki, 5 i 8%, będą się nazywać super obniżona 5% i obniżona 8%. Na portalu rp.pl możemy przeczytać, że taki zapis pojawił się w odpowiednich pozycjach deklaracji. Na przykład w druku VAT 7 w części C w pozycji 4 wpisano dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką super obniżoną, a poniżej w pozycji 5 odpowiednią stawką obniżoną. Na razie nie wiemy, czy potrafi zatrzymać pędzący pociąg, albo czy potrafi przeskoczyć wieżowiec jednym skokiem. Tyle wiadomości z kraju. Zaproszę raz jeszcze na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie można sprawdzić te wszystkie informacje, które podajemy, gdyż znajdują się tam linki do artykułów, z których korzystaliśmy przy tworzeniu tego programu. Ponadto można poczytać o kilku innych interesujących sprawach, których nie zdążyliśmy nagrać. Polecamy m.in. artykuły o tym, jak Zielona Góra za pieniądze podatników utrzymuje lotnisko, z którego latają samoloty, których potrzebują jedynie tamtejsi urzędnicy, o ruchu poparcia Ryszarda Krausego, o sprawie Julii Pitery, która, jak się okazuje, za 450 tysięcy złotych nie zrobiła prawie nic, nowych limuzynach dla rządu, o przewidywanym wysypie pozwów związanych ze źle przygotowanym prawem zwalniania urzędników, przynajmniej tych urzędników, których mimo wszystko uda się zwolnić, o kolejnym pozwie Poczty Polskiej za tak zwane nieuzasadnione bogacenie się, kolejny odcinek sporu o OFE, tym razem wypowiedzi pana Boniego i pana Gwiazdowskiego, wywiad z profesorem Balcerowiczem pod fajnym tytułem Ja populista, a dług jaki jest każdy widzi, oraz raporty o prywatyzacji, a konkretnie o wielu małych firmach pozostających jeszcze w rękach Skarbu Państwa, o szkołach, konkretnie o nauczaniu najmłodszych, o polskim programie energetyki atomowej, o płaceniu składek za granicą oraz o tym, czy trzeba płacić ZX-owi za puszczanie kolęd. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. I rozpoczynamy cykl z głupotą przez Unię o postępowaniu najwyższych urzędów unijnych w tym tygodniu. Najpierw informacja związana bezpośrednio z Polską za portalem money.pl. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, premier Donald Tusk uzgodnił z szefem Komisji Europejskiej Manuelem Barroso, że koszty reformy emerytalnej nie będą wliczane do długu i deficytu publicznego. Oznacza to, że rząd może się trochę mniej niepokoić długiem publicznym, bo ma 4% PKB dodatkowego manewru. Od tej decyzji polskie zadłużenie wcale się nie zmienia, ale za to samo poczucie polityków poprawiło się znacząco. A teraz obiecany raport o eurocenzurze i wkładzie w nią polskiego rządu przedstawi Wiktor. I na nic się zdały wspaniałe zapowiedzi naszego kochanego premiera, który po lutowej debacie z internautami stwierdził, że nie będzie dalszego cenzurowania internetu. Oczywiście premier Donald Tusk jest znany ze zmieniania swojego zdania, w związku z czym ostatnio zapowiedział, iż przedstawiciele polskiego rządu prawdopodobnie poprą unijną dyrektywę dotyczącą walki z pedofilią, a ta właśnie dyrektywa wprowadzić ma kolejne obostrzenia i cenzurę w internecie. Oczywiście w celu ochrony tych najmłodszych. Niestety tym razem wszystko stało się zgodnie z zapowiedzią premiera. Nasi przedstawiciele poparli kontrowersyjny projekt dyrektywy. Politycy unijni doszli bowiem do wniosku, że blokowanie stron internetowych byłoby bardzo pomocne w walce z pedofilią. Stąd w dyrektywie pojawia się artykuł 18. Blokowanie dostępu do stron internetowych zawierających pornografię dziecięcą. Każde państwo członkowskie podejmuje środki niezbędne do zapewnienia, by właściwe organy sądowe lub policyjne mogły zarządzić zablokowanie dostępu użytkowników internetu do stron internetowych zawierających pornografię dziecięcą lub służących do jej rozpowszechniania, albo by mogły doprowadzić do tego w inny, podobny sposób, z zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji służących w szczególności zapewnieniu, by blokada ograniczała się do niezbędnego zakresu, by użytkownicy zostali poinformowani o przyczynach blokady oraz by dostawcy treści zostali poinformowani o możliwości zaskarżenia tej decyzji. Niestety projekt zostanie teraz przekazany Parlamentowi Europejskiemu, a ten już przychylał się blokowaniu stron. Wspominaliśmy Wam w ubiegłym miesiącu o raporcie Gallo przyjętym przez Parlament Europejski. Była także informacja w sprawie rezolucji ACTA. A jeśli chodzi o przydatność blokowania stron w walce z pornografią dziecięcą czy innymi przejawami niemoralności w sieci, jak już ktoś mądrze powiedział, poprzez zamknięcie oczu nie sprawimy, że strach zniknie. I każdy może się tego nauczyć, będąc jeszcze dzieckiem. Ale niektórzy chyba tą lekcję przespali. By dodać jeszcze nieco groteskowości całej sytuacji, Fundacja Panoptykon, walcząca m.in. z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, apelowała do premiera o odrzucenie wniosku Rady, a mnie pozostaje tylko polecić Wam przeczytanie uzasadnienia stanowiska fundacji. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej, Unii Europejskiej być może uda się uniknąć prowizorium budżetowego. W najbliższą środę na sesji w Strasburgu Parlament Europejski będzie jednak głosował w sprawie budżetu Unii na rok 2011. Liderzy wszystkich ugrupowań zgodzili się na wzrost unijnego budżetu o 3%. Postulaty polityczno-instytucjonalne Parlamentu Europejskiego typu europodatek zostały chwilowo zawieszone, jednak Komisja Europejska ma przedstawić do końca czerwca przyszłego roku formalną propozycję w sprawie nowych źródeł dochodu Unii. Kontestacja. Portal theparliament.com informuje, że państwa członkowskie Unii Europejskiej chcą odrzucenia kontrowersyjnej propozycji dotyczącej wydłużenia urlopu macierzyńskiego, która głosowana była w Parlamencie Europejskim w październiku. Komisja zaproponowała wydłużenie urlopów macierzyńskich w całej Unii do 20 tygodni. Ustawę przegłosował Parlament Europejski. W przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie ministrów pracy i pomocy społecznej krajów członkowskich, na którym spodziewane jest odrzucenie unijnych propozycji. W zupełnie przeciwną stronę zmierzają tendencje na przykład w Rumunii, gdzie do tej pory był chyba najdłuższy w Europie urlop macierzyński, 2 lata. Rumuński rząd chce zmniejszyć długość urlopu do 1 roku. Wiele kobiet zapowiada już protesty. Po inne wiadomości z Unii zapraszam na stronę audycji, jeszcze raz przypomnę radio.kontestacja.com/tydzień, można tam wejść również z prawej strony w zakładce na stronie głównej kontestacja.com, zakładka się nazywa Tydzień w sieci oczywiście, i będą tam linki do takich wiadomości jak wyrok sądu unijnego w sprawie zakazu produkcji żywności modyfikowanej genetycznie w Polsce, inny wyrok przeciwko Polsce w sprawie wolności religijnej w więzieniu, sprowadzając się do tego, że nie można więźniom podawać tylko potraw mięsnych. I polecę też artykuł o protestach Wielkiej Brytanii przeciwko unijnemu marnotrawstwu. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Wiadomości z szerszego świata rozpoczniemy od Wielkiej Brytanii. O tym państwie najgłośniej było ostatnio za sprawą zamieszek studenckich, które wybuchły z powodu rządowych planów podwyższenia średniego czesnego na uniwersytetach. Najwyraźniej studenci sami doszli do wniosku, że ich edukacja na tych uczelniach nie jest aż tyle warta. Wydarzenia te dość szczegółowo opisał portal Money.pl, linki odpowiednie na stronie audycji. Mnie natomiast bardziej zainteresował inny aspekt rządowych planów na temat szkolnictwa wyższego. Otóż okazuje się, że brytyjskie uniwersytety będą musiały zwiększyć liczbę studentów pochodzących z biednych rodzin, a i w innym wypadku będą grozić im kary finansowe. Rządowe Biuro do Spraw Uczciwego Dostępu do Szkolnictwa, naprawdę jest w Wielkiej Brytanii takie biuro, zagroziło, że jeśli zmianą nie ulegną proporcje między studentami z bogatych i biednych rodzin, to uniwersytety będą płacić kary nawet do 500 tysięcy funtów. Od uczelni wymagane również będzie przyjmowanie większej ilości studentów pochodzących z mniejszości etnicznych oraz chodzących do szkół państwowych. O ile pierwsze dwa postulaty to taka tylko pomniejsza niesprawiedliwość, no bo ostatecznie może być trochę więcej biednych, czy trochę więcej murzynów na uniwersytecie, nawet jeśli trochę mniej na to zasługują niż ci, którzy pokonali ich w egzaminach wstępnych. Ale naprawdę trudno sobie wyobrazić, jak ktoś nauczany w szkole państwowej da sobie radę na uniwersytecie. Zgodnie z nowym rządowym planem uczelnie będą mogły podwyższać czesne do 9 tysięcy funtów rocznie, ale pod warunkiem, że będą spełniane wyżej wymienione kryteria. Druga wiadomość z Wielkiej Brytanii jest bardziej pozytywna. Brytyjczycy nie będą musieli uzyskiwać pozwoleń na rozbudowę domów, budowanie wiat i budowę podjazdów. Rząd Davida Camerona chce, by właściciele domów nie musieli borykać się z biurokracją, chcąc rozbudowywać swoje nieruchomości. Zgodnie z rządową propozycją, mieszkańcy będą mieli możliwość przyjęcia lub odrzucenia propozycji budowy nowych osiedli, szkół i innych budynków użyteczności publicznej w swoich sąsiedztwach. Zdaniem ministrów, dotychczasowe systemy planowania są zbyt biurokratyczne i nieefektywne. Słuchajcie kontestacji. A teraz wiadomość z Belgii. Szokująca i nieprawdopodobna. Ale napisał o niej portal Gazeta.pl, więc to musi być prawda. Brukselski sąd apelacyjny przyznał odszkodowanie w wysokości prawie 500 000 euro dla urodzonego z ciężką wadą dziecka. Szpital ma zapłacić, gdyż wykonane badanie prenatalne nie wykryło jego choroby. Według belgijskiej prasy matka zdecydowałaby się na aborcję, gdyby została poprawnie poinformowana podczas ciąży o wrodzonej wadzie dziecka. Natomiast najbardziej osobliwe jest uzasadnienie. Wysoki sąd bowiem uznał, że, cytuję, w bezsprzecznym i uprawnionym interesie dziecka, które miało się urodzić, było poddanie go aborcji terapeutycznej. Tak, dobrze słyszycie. Aborcji terapeutycznej. W bezsprzecznym interesie dziecka. Wierni słuchacze moich audycji wiedzą, że nie uważam, że wszystko, co niemoralne, powinno być nielegalne, a także jestem zwolennikiem większej władzy rodziców niż prawa nad dzieckiem, ale to oświadczenie można skomentować tylko w jeden sposób. Uznając, że pewien belgijski sędzia w swoim bezsprzecznym i uprawnionym interesie powinien zostać poddany terapeutycznej eutanazji. Słuchajcie! Kontestacji? A teraz przenosimy się na drugą stronę Atlantyku, do kanadyjskiej prowincji Manitoba, skąd bardzo miłe informacje podały portale Forsal.pl i Wirtualna Polska. Otóż, jak wynika z komunikatu minister finansów prowincji Rozan Wowczuk, firmy osiągające roczny dochód poniżej 400 tysięcy dolarów, to jest około 97% firm w Manitobie, nie zapłacą podatku dochodowego. Pani minister podkreśliła, że małe firmy tworzą ponad 1/3 wszystkich nowych miejsc pracy i dzięki nim w Manitobie skala bezrobocia należy do najniższych w Kanadzie, a prowincja jest jednym z najatrakcyjniejszych w kraju miejsc dla inwestorów. Dzięki temu posunięciu i innym prorynkowym decyzjom z ostatnich miesięcy władze prowincji chcą zostawić lokalnym firmom prawie 500 000 000 dolarów dodatkowych środków rocznie. Najciekawsze w tym newsie jest to, że w Manitobie rządzi nowa partia demokratyczna, która sama o sobie twierdzi, że jest ugrupowaniem socjaldemokratycznym, a w której wcześniejszej historii są także wątki komunizujące. Jeśli w Manitobie mają takich socjaldemokratów, to ciekawe, jak wyglądają ich wolnorynkowcy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Rząd amerykański stworzył banknoty tak trudne do podrobienia, że sam ich nie mógł poprawnie wydrukować. Od pewnego czasu na YouTubie można było zobaczyć filmik promujący nową serię banknotów. Są to banknoty 100-dolarowe z wszelkimi fajerwerkami, trójwymiarowymi dzwonkami, podświetleniami w ultrafiolecie i ogólnie brakuje tylko polifonicznych dzwonków. Banknoty te były drukowane od kwietnia tego roku i miały zostać wprowadzone w lutym 2011. Łączna kwota, jaka miała zostać wypuszczona, to było 110 miliardów dolarów. Co ciekawe, wydrukowanie jednego banknotu kosztowało aż 12 centów. To jest dwa razy więcej niż poprzednia seria. Oczywiście według nas najlepsza seria banknotów amerykańskich to by była jeszcze ta, w której było napisane, że można wymienić równowartość tego banknotu na wartość w złocie. Na druk całej partii tych dolarów wydano 120 milionów dolarów. I te 120 milionów dolarów pójdzie się teraz na. Wszystkie banknoty trzeba będzie przerobić niszczarką, a następnie może odzyska się jakąś część, sprzedając jako brykiety do palenia w kominku. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! Po inne informacje dotyczące sytuacji zagranicznej zapraszam na stronę radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie są wszystkie odpowiednie linki. A w tym tygodniu zwróciłem uwagę jeszcze na następujące informacje. Po pierwsze, Dzień Wolności Prasy ogłoszony w Stanach Zjednoczonych. Niewątpliwie ucieszyło to zatrzymanego ostatnio Juliana Assange'a, jednego z szefów WikiLeaks. Z kolejnych przecieków zwróciła moją uwagę informacja o tym, że Chiny ustami jednego ze swoich ministrów przyznały się do permanentnego zawyżania swojego PKB, a dokładnie wzrostu swojego PKB, przez fałszowanie statystyk. Co do Chin, polecam też raport o rozwoju tamtejszego socjalu. Represje wobec dziennikarzy prowadził ostatnio również Iran. W Wenezueli odbyły się wybory samorządowe, w których tradycyjnie zwyciężyła partia Chaveza, aczkolwiek przegrała ona w drugim co do wielkości mieście Wenezueli, Maracaibo. Z Wenezueli polecam też notatkę o budżecie na rok 2011, który przewiduje m.in. 25% inflację. Sam budżet wzrósł o 28% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wybory odbywały się ostatnio w Gwinei, były to wybory parlamentarne i podobno pierwsze od bardzo długiego czasu wolne wybory w tym państwie. Jak już jesteśmy w Afryce, to skoczyć można też do Zimbabwe. Tam prezydent Mugabe walczy z praktyką zbrodniczą, wręcz mianowicie wynajmowania ziemi, którą wcześniej państwowy edykt przekazał czarnoskórym rolnikom z rąk białych farmerów, jej poprzednim właścicielom. Przypominam niedawną informację o tym, jak tenże sam prezydent Mugabe krytykował osoby, które ziemię od niego otrzymały, za nieefektywne jej wykorzystywanie. Gość po prostu nie może się zdecydować. Z wiadomości europejskich polecam poczytanie o oszczędnościach kryzysowych w Irlandii oraz o nowym kodeksie podatkowym, który mimo protestów społeczeństwa opisywanych we wcześniejszych audycjach podpisał na Ukrainie prezydent Janukowycz. To już wszystko w tym wydaniu Tygodnia w Sieci. Żegna wszystkich Grzesiek, Est Kosiorowski.